Nəmədə iyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəyin. Bir sənə ibadət etəyək, ey Rabbimiz. Və bir səndən köməklər yardımdan soruyas, ey Rabbimiz, dedim. Nə'budu ibadət etəyək, izindən kömək soruyas. Nəmə ibadət etəyək, kömək soruyas. Bilə getirdi, eyəm düşünüyəs, nəmə köməklər yardımdan sorumaqlıq, nəmə bir Allah'dan soruluyənkən və oğlum ibadət etəyən, ibadətə giriyənəkən. Yine bir varmışı neyme dedik, el-istigase. Oğlum neyme, umum kömük yardım sonra mokluktan yönü neyme, gıffanını, direğinde sonra mokluktan. Düşündün mü? Denizde garp kollun neyme, Allah seni neyme, kutullur mu da kutullur çok yok. Şot ayda bir kömük sonra ya Rabbim beni kutullur. Bu istiğane değil, buna istigase değil. Neyme, Enfal Suresi'nin 9. ayetinde neyme diye Allah'tan, iz testeğithûne rabbekum festecebe lekum. Yani tecrübede sizin korun rahatlarını da diye, müşrikleri diye Allah'tan. Siz kıssanınızı dilediniz Allah'tan, o size kömek vermedim diye. Ama şu neçeni tecrübede korup görürsünüz diye Allah'tan gayriden. Kıssanınızı sorak gördünüz. Hoşvatınızı sorak gördünüz. Neyme verdi size diye. Hiç tat vermedi diye. Tecrübe korkuzdu, Allah'tan gayri sana hiç tat verene. Tecrübe korkuzdu, bir Allah sana veriyor. Kıssanınızı sorak, bayrak, kaşkı karınızı sorak. Şunlu da neyme, Adem oğlu neyme, ağızsa, ol ayetten mi uğratılacak gelirken, ol hadisten mi? Şunun için Allah-u Teala neyme diye, kutilel insanu ma ekfarah diye. Ölüm olsun insana bu ne derecede neyme, kapır olup geçti diye. Şunun için neyme Allah-u Teala neçe yerlerde Müslümanları neyme, Müslümani ve neçe yerde müşriki neyme, kıssanını dile gedenle neyme, kömekleri indirdi, yardımları indirdi, koltuğu verdi. Şunlu döneme Müslümanlar ve gayriler neyme ecilden halından, kıssanın halından Allah'dan gayriyini çağırıyorlar. Şunun için neyme yok. Biz dine Allah'ın çağırmalı ve onun gayriden neyme kömükler, yardımlar sormalı. Ve yine avadetin bir görünüşü neyme dedik? Ezzebih, kurbanlar çalmak, damaklar çalmak. Bunun ne değil neyme? En'am suresi 162. ayet. Kul, buyruk kime dedik? Ayet deyip, kul, neyme fıgl-ül emr, emri işli, ayet. Kime aitmalı? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aitmeli. Kime aitmeli? Bütün beşeriyete aitmeli. Dine öz kavmuna aitmeliler. Nemçün? Peygamber mesela neyme? Hemme kişiye geldi. Belli var Araplara gelmedi. Ama bizimkiler neyme diye? Araba geldi diye. Arabın dinini dikme diye. Hristiyanlar neyme diye? Muhammed peygamber, hak peygamber diye. Yönü ol Araplara geldi diye. Neyme olun ağızları daşı bile doğursun. Ödüm dünyanda doğduğun daşı bile. Neyme Resulallah dine araba gelene. Neyme? Resulullah bütün insaniyete, insa cına geldi. Hatta neyme, cınlarım haiş edip öz oğullarını ektiyeler. Resulullah vağıt etsin, nesihat etsin. Hatta İbn Mesud neyme, bugün peygamberimizi yitirdik diye, tapmadık diye. Müşrikler neyme, öldürüp ekidip bir yerde gömdük mü, gömdüler mü kaydık diye. Şey diyeyim neyme, Al-Zirah Papu, onu muna ılgadık neyme, çağır yana dağıdık diye neyme, Resulullah'ın ölüsünü ya diyirsin tapalıyıp. Sonra İbn Mesud neyme, bir dağın içine, girdim onun anırdan Resulullah geliyene kendine yıkıyordu. Şunu neyme korup beğenip partına ama düşen korkuyumuzu, korkuyumuzu ayıttık. Şunu Resulullah neyme dedi, yok diye. Bana müşrik işaret edebilmeye diye. Yani cınla gondunuz geldi diye gidip bir vakit etsen, nesihat etsen gidip olur da neyme vakit nesihat ettim diye. Sonra elimden tutup izine kaydıp oturan yerlerin korkuyordu diye. O atları var kendine köylere möçmenler diye. Şunu mu? Şunu söylüyorum neyme şunun iman edişi vardı. Diyor yuttu cın atlı sıra geldi. Şunu mu? وَإِذْ اِسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا diye. Burun Resulullah Kur'an'a katil kanama cınlar iman edip ılgak kavmuna aydık neyme diye. Biz bir acep Kur'an eşittik diye. Musa'dan sonra neyme bir iyinlerle kıtabıken yehdi ile rüşt. Öğüdüm dine kov hayır rahatlara neyme iteriyaneken ünnöyaneken feamenna bihi. Gün dithine neyme iman edip derler. Ve neyme ve iz kâme abdullahi. Ha? وكانوا عليه لبدا ديارا نعم ما شاء الله واذ قام عبد الله نعم يدعوه اتسنى بذن قلمز ديار نعم قران وقب نعم başlarına diye cinler dinlap dinlap diye bir birlerinin üstüne minördüler diye şey dip nعم قتي dine verilip نعم din kavl edildi şu an şu cinlerin نعم müslümanları var cinlerin her tüstekleri var şunu olmuyor şu an şu نعم peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Allah Teala ait diye kime bütün insaniyete نعم aitmeli İnne salati ait diye men namaz yapasam, men dua dileler etsem ve nusuki, men neyme bırlada yakinlaşacak olup damaklar çalsam, kurbanlıklar etsem, ve umumi ben hayatımda ve neme mematımda öllüğümde dirliğimde neme essem ve bana neme kavluklar hayırlar gelse şolan hemmesi neme Allah ve Allah'dan lillahi rabbil alamin alem cahanın neme rabbi halığı mun'imi şunun Allah Teala alem cahanın neme yaradan ve alem cahanın neme rızklandırıp nimetlandırıp duran şon şun bize neme hayırlardan geldi. Ol bize Allah'dan ve biz tarafından neme şükranlıklar edilmeli, neme ibadetler edilmeli, ol neme dine Allah'ın hakkına görünülmeli, ondan başka hiç kimin neme hakkına sarp edilmeli. Bu ibadetten bilen mi olur? İnneki ibadet nedir? Olam neme aydılan canlı, nedru, niyaz diye. İnsan Suresinin 7. ayetinde neme diye, yufuna bin nedri ve yekhafuna yevmen kâne şerruhu mustatira. Aydılan canlı esseder neme, yufun ve pahtında tapılarlar diye, yerine yeterler diye. Neyim için sevap diyeten olur, neyim için aydınlanacağınları ettiyalar, neyim hovpu hatar, şer köp olan günden korkuyorlar diye. Kıyamet günün neyim hovplu hatarlı yerlerken, cehennemin azabı ağır, gıcalatı ulu, şun için o günden korkup neyim Müslümanlar şerttir neyim nedirler ettiyalar. Nedirler neyim urfkot berlerini vardır, urfkot berilmediği var. Berde neme urfkot berilinden berilmediğinden essen onu neme Allah'ın hakkını netmeli. Onun giyinişleyin Allah nedirinden görmüşlerini. Ve delil havf. Umum korku değil yani adam neme Allah'dan bulmalı. Bizi kovlukları etmekliğe iteriyen korku ve erbetliklerden kayıtmaklığa iteriyen korkum neme dine Allah'dan edilmeli. Şunun için Ali İmran Suresinin 175. ayetinde neme diye. İnnemâ zâlikumuş şeytanu. يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنون اولار diye dinge korku diyen zat neme şeytan ya müşrikler ne için tevhide gelebilmediler şeytan korku diyadı olar şunun butunuz taşlasanız karanız kapılaymasın nisliniz kesilaymasın butlar kaharlan neme size yer çeviraymasın asmanlar ne asmandan dağlar oğlar yağdıraymasın Şeydi ve neyme şeytan öz evliyalarını korkudu yani. Yöne siz diye felâ tehâfûhum. Korkmayın o şeytanlardan diye. Ve hâfûni menden korkun eğer de siz neyme müminlerden bolyan mı olsanız diye. Şunun için neyme bu müşrikleri tağada gelmeklikten saklan zat neymedi? Şeytanın bolun korkudu. Şunun şeytanın korkup neyme günahlarını taşlayabilmediler. Buradan bir de neyme butlanmaz neyme hudaylanmaz eziyetler beraymasın diye. Şunun için bizden bir taqat edecek olsak mı? Allah'dan başka zattan korkup taqattan saklanmalılar. Allah'dan korkunumuz için biz taqatlar etmeli. Ve günahdan kaçtığın bir Allah'dan neyme eden korkuyumuz, Allah'ın hakkında bulunan korkuyumuz bir de günahdan kaçtmaklığımıza sebep olmalı. Ve neyme raca, ümit değil yani adam şu. Ümit biz neyme neyme kimden neyme hayırlar ümit etsek, tamah etsek bir Allah'dan etmeli. Kehf suresinin 110. ayetinde ne diyor? Femen kana yercu liqa'a rabbihi. Kim de kim Rabbine düşmekluk yercu umid etyen mi? Femen kana yercu kim umid etyen mi? Liqa'a rabbini. Liqa'a rabbihi Rabbine düşmekluk. Nehil surette. Yani Rabbinin ondan razı olan suretinde. Kim de kim neyme Allah'ının ondan razı olan suretinde Allah'a düşmekluk istese neyme etmeli? Ne şu soru? Köp kişi bilene. Neyme etmeli röytiye? Sopu tarikatla yoluna göre yetmelidir ötüye. Sopu tarikatla koyan yoluna göre Allah'a yetip olan o. Düşündün mü? Yani onun düşüncesinde dine Allah'a yetiyenler kimler? Havada uçuyanlar, suda yüzeyenler, ya gürlemekten içindeki bileyenler, ya elini cüyüne sokmakten ama cüyündeki pulun sahanını bileyenler. Ama adam, ay ben havada çorulmayı diye. Düşündün mü? Havada uçmadığımı men yalak Allah'a yetermeyi diye. Şeydi ben ne ama? Bolonca tağadından taşlıyor. Yok onun alık değil. Allah'a yetmeklik ansar. Allah'a yetmeklik ansar. Şu sırada aydı batıyor. Allah'a yetmeklik kim isteyen olsa Allah'ın ondan razı olan halinde. Ne yapsın? Dine feli amel amelen saliha diyor. Salih amel etsin diye. Başka iş adam etmeler. Ol ansarsan. Bizim dinimiz kıyın, müşakkat kıyınlar ansarsan. Yani bir şartı ne mi? Şu amel salih edendi, kovu amel edendi, şirk koşma diye. Şimdi bir Allah'ın ırdalığı şu yönet diye. Dua dile getiren Allah'dan et. Sadaka veren Allah'ın ırdalığı için et. Yerden bir çöp çüyü kaldırıyan Allah için et. Bir yetimin başını sipeleyen, bir dülü neyme eklencine sebep oluyan Allah için et. Neyme felâ ve lâ yüşrik bi ibadeti rabbihi ahada. Neyme ol etiyen ibadetlerinde neyme dine yekece şer. İkilik etmedin mi Allah? Sen Allah Teala näme razı bolan halından näme duşyan. Endi ustada qorqu bilen näme umid diýilýän zat näme ulamalar näme diýe ibadatyň uçar iki qanaty diýe. Bu iki qanaty uçmaýşy ýaly ibadat diýilýän adam näme Allah dergahyna uçup barmaya te qorqu we umid bolýansa. Her bir biz ibadat edemizde şu ibadatımızda näme iki zat jemlenmeli, qorqu we umid jemlenmeli. Düşündiňmi? Yani bizi ibadata iterýän zat näme bolmaly? Allah'ın azabından ve doğduğundan korkuyanlığımız var. Açanlar biz Allah'ın azabından, doğduğundan korkuyan mı olsak, Allah'ın gazabına, doğduğuna duçar olmayacak koyan mı olsak, ne etmeli? Ona ibadet etmeli. Ve yine bilelikte şu korkuyun katlarından, yine bize ibadete iteriyen adam ne olmalı? Allah'ın razılığına, raca ümit etmekliğimiz olmalı. Allah'ın cennetini ümit etmekliğimiz olmalı. Allah'ın neyme cemalini görmekliği, ümit etmekliğimiz olmalı. Kim Allah'ını görmek istene? Kim Allah ile gurulaşmak istene? Kim neyme? Ömürlük baki ölmeyecek, ölçmeyecek neyme? Nıgmatı kutormayacak neyme? Cennette baki kanatlı atlar mülük neyme? Hür gıyılları kuşup gezip yaşamaklı kim istene? Hem bir kişi isteye. İsteyen mi? Hükmani sorusu seni ibadet iteriyen zat neyme? Korku ve ümit olmalı. Ama sopular neyme diye? Bu zatlar bir derek diye. Şunu biz Allah'a ibadet edemiz de neyme? Onun cennetini ya arzalığını ümit edenimiz için edemiz at diye. Bizi Allah'a ibadet iteriyen zat onun doğduğundan korkmakluğumu diye onun cennetini ümit etmekliğimiz de diye. Dine Allah'ın seviyen şu an için ibadet etti. İstese yaksın, istese neyme? Yalkasın diye. Onunla işim yok diye. Bu neyme? Kufur. Dinden çıkar ya. Allah Teala'nın özaydı olsun. Femen kâne yercû liqâ'a rabbihi. Kim Rabbinin ha ondan razı olan halini ona düşmekluk istese felya'mel amelen salih. Salih amel etsin. Ve ol ibadetinde de neyme hiç bir zada Allah şerik getirmesin. Ve neyme amel salih ne için amel salih oluyor? İki şerite cemlesi amel salih oluyor. Ulamaların neyme diye bir amel salih olmaya ta iki zada cemlemesi. Olum neyme şu edilen amel halisen lillah edilmeli ve halisen lillah edilen zada neyme muvafiqan li sünneti Resulillah vel malik. Resulun neyme? Peygamberimizin getiren sünnetine layık olmalı. Biz neyme? İlki bilen ibadeti halisen lillah etmeli. Ve Allah'ın ırzalığını gözlük eden ibadetimiz neyme? Resulallah'ın edişiyalık olmalı. Ödümüz şu neyme? Allah'a yakınlaşmaklık için peygamberin etmedik neyme? Şeklinde ibadet etmeklik. Ya Resulallah bir şekilde ibadet eden mi olsa ona yeni bir şekiller, ya ona bir neyme? Görünüşler, ya bir suratlar, vakitler, zamanlar, sahanlar, koşmakluğumuz bolunu. Düşünüyor musun? Son için neyme? Biz neyme? Namaz okuyup Allah'ın ırzalını kazanacak olsak şu namazı Resulullah'ın okuşuyla okumalı. Son için Peygamberimiz sorusu neyme diye? Sallu kema ra'aytumuni usalli. Siz namaz okuyan beni görüşünüz yalak diye. Ben ne il namaz okuyanımı gördünüz mü? Sizin son alık neyme? Namaz okuyan diye. Ne namaz ibadet mi ibadet değil? Ama bizimkiler neyme? Kadir gecesinde 100 rekat namaz okuyalım. Senin etiyanların bidgat diye olin, bidgat diyen o neyme diye? Adamlar inni vahabiler bize neyme? Namaz okumakluğum günah diyeler diye. Yok. Biz ebeden namaz okumakluğu günah diyemiz. Namaz okumakluğu günah diyen adamini biz kafir sayesi. Yani biz neyme? Peygamberin yakınlaşmadık ibadeti bilen Allah yakınlaşanın için neyme? Biz sana günahkâşlıktır. Asli doğru senin namaz diyen ibadetin dinine bak. Yani şul ibadet bilen kadir giyicesinde peygamberimiz Allah yakınlaştı mı? Yakınlaşmadı eyyem sen neyme? Allah Teala'nın Resulü'nün ödün neyme? Takva sayan. Allah'ın Resulü'nün ödün neyme? İbadet, hon sayan. Şunun için biz neyme diyeceğiz? İbadetim Resulullah'ın eden yerlerine etmeli. Yani şu ibadet değil yani. Bir yerde Resulullah etmeyenler mi? Şu etmedik yerine etmeklik neyme? Bidgat oluyor. Şunun için neyme Resulullah? Kur'an okan. Mum Kur'an okumakluk neyme? İbadet. Yani Resulullah öğle namazının sonunda has Kur'an'ın bir suratını okaf sünnet ediptir mi? Etmeyenler. İnni sen neyme? Öğleden son has ayretin Yasin suratını okanda biz bidgat diyoruz. Neyim için? Kur'an'ı okan için bidgat diyemez. Zaten şu Kur'an'ı Resulullah'ın okumadık yerine okanın için neyme? Bidgat diye. Son için bu dağıtlara neyme? Doğru düşünmeli. Son için neyme? Hilmi dağıma bizim ibadetimizde korku, ümit olmalı. Yöne ulamalı neyme diye? Kâh halette neyme? Korku değil yani kanıt kaldırılıyor. Kâh halette de neyme? Ümit kanıtı kaldırılıyor. Kaçın? bir adam arkayın boluraq gediverse näme qorxu qarısın qallanmal. Birdan bolluğunu, qovluğunu mağrur bolaymasın ne. Şeytan näme onu allaymasın ne. Ömürlük buna nığmat berlenir, ömürlük buna yaşlık, juvanlık, ömürlük buna näme sağlık, baylık berlenir öydip näme. Onu qımatı dolup daşıp näme yolunu urduraymasın dip näme kävat şu näme qorxu qanatın qallıp gelmeli. Nığmatlar beriyarım onu Allah bana näme sinek üçün beriyen bolaymasın. Ha şu qulum bana şükür etyam edenem. Şu an şükür edip qorxu qanatın näme köpürek qallırmalı. Ümit qanatını kim qallırmalı? Günah düşen adam kaldırmalı. Bir adam günah düştü. Ve üstüsünü de korkusunu arttırsa şeytan bunu hasla korkutup ne mi? Özü yalık ne ümit edeymesin diye ne mi? Yok Allah'ın rahmetinden ne mi? Ümidini üzme. Tövbe et inşallah Allah seni bağışlar. Allah seni tövbeden kabul eder. Allah seni cennete ne mi salar. İnşallah ne mi? Ettaibu bine zembike men la zembe lehu diye Resulullah. Günahdan tövbe eden göğüne şu günahın ne mi? Etmedik yalak deyiptir. Sen tövbe et inşallah Allah bağışlar. Allah'dan ümidin kezme. Neyme ümid et deyip. Bu neyme günah eden adam neyme bırak çık. Neyme tövbe kanatını kaldırmalı oluyor. Şeydi ve Müslüm elmada ama neyme korku bilen ümid kanatın neyme. Kâh halatı bunu, kâh halatı bunu kaldırıp neyme. Ödünü, ivadetini neyme sağlayıp durmalı. Şunu haysem olsa birini, bir kanatı birinin elmada ama artık olsa ağdaş ya. Şunu şunu havarişler neyme elmada ama korku kanatını kaldırdılar, ağdaştılar. Murciyeler neyme elmada ama ümit kanatını kaldırdılar. Çünkü şu murciyelere neyme ağdaştılar. Ama ehl-i sünnet vel cemaat elmada ama neyme vasat bol, orta bol. Den tuttu kâh halette. Korku kanatını kaldırdı, kâh halette neyme ümit kanatını kaldırdı. Şeyde ve ibadetini sağırlar neyme şu neçenli ve inşaallah. Kıyamada çenlem neyme Resulallah'ın dinini getirişerek tutarlarım. Ve yeketek tutacaklarım neyme ehl-i sünnet vel cemaatın selef sağlığın akidesinde geliyen neyme adamlar. Çünkü şu her bir Müslümana şulon mezhebin takmaklık ve şulon mezhebinle bolmaklık vacip. Şu mezhepten başka mezheplerde bolmaklık neyme kadagan. Tayyip, inneki almalı ibadetinden tevekkülün delili olan neyme Maide suresinin 23. ayetinde neyme diye Allah-u Teala ve alallahi fe tevekkelu in kuntum mu'minin. Bir Allah dayanın, onu bil varlığın esbaplarını tutun. Eğer siz neyme mu'minler olsanız dedi. Tevekkülüne neyme umumu düğün ki aydan cemlen gururlarımızda ceminle neyme tevekkülün üç görünüş çıkıyor dedik. Doğru değil mi? Tevekkül iki görünüş oluyor. Üç görünüş oluyor dedik. Sonra birinci ikinci görünüşü neyme ibadete giriyor. Yani dine tevekkülü neyme Allah'ın başarayan zatlarını dine Allah'a dayanmaklık neyme ol ibadet Allah'ın hakkında ediliyor. Allah'dan başkan başarmayacak zatın Allah'dan başka bir yerine bil bağlamaklık neyme ol şirke var ya dedik. Ol ikinci görünüş. Üçüncü görünüş neyme? Birini öz adını başarayan adını tevkil etmekle. Plan bağları var ya onun arkayın mı olacak sana? Bana da plan al. Plan erik var ya onunla sana arkayın mı olacak? Benim işim bitir. Bunun neyme üçüncü görünüşü? Caiz dedik. Neyme hiç kadagansılığı yok dedik. İnneki görünüşü neyme delilül ibane. İnabe. İnabede neyme tövbe etmek Allah'a dolanmak dedik. Zümr sırasının 54. ayetinde Allah Teala neyme diye. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu. Min qabli an yatiyakum al-azab thumma la tunsarun. Allah dönün ona dolunun diye ve eslimu lehu o ona dolu ölünüz tavsırın neme azap gelmedinden gün azap neme gelmedinden ön diye ol gün gelen son diye sizi ol azaptan kurtulduracak olmaz diye Allah'ın azabı inmedinden ön acal yakandan tutup neme kabura son akıdıp doğduğu dıkmadından ön neme Allah dolun tövbe ona dön. Ve neyme ona ödünü dolu tavşır diye. Tayyip Allah dolanmak nahilek oluyor. Onun eden rahatla buyuran rahatını etmeklik bilen mi oluyor? Allah dolanıyor. Neyse ey Rabbim sana dönüyün. O bolunu. Bizimkiler neyme? Allah dönüyor. O Allah dönüyün. O onu. Yok öyle değil. Allah dönüyle ne? Yani Allah ne edip dönmeli? Onun buyuran rahatını etmeklik bilen ve onun kaytaran rahatını kaytmaklık bilen. Bu rahatları edip ben Allah dönüyen neyse sen neyme dine dava eder oluyor. Tayyip ve delilul mahabba. Sevmekluk delili. Allah'ın sevmekluğun delili olan neyme? Bakara'nın 165. ayetin neyme? Ve minen nâsi men yettehidu min dûnillâhi endâdey yuhibbûnehum ke hubbillâh vellezîne âmenû eşeddu hubben lillâh. Neyme? Ve minen nâsi. Yani min şutayda neyme? Bağzın nâsi. Min tebaidiyye. Ve kâvır sınıf adamlar var diye. Kâvır topar adamlar var diye. Men yettehidu min dûnillâhi endâdey. Allah'dan başka da özlerini neyme dengdes Huday tutunuyorlar diye. Allah dengdes Huday tutunuyorlar diye. Ve yuhibbunehum ve onun söyyeler diye göğe Allah'ın söyüştür ya Rabbi. Emma müminler neyme vellezine aminu. Emma Allah iman edenler neyme eşeddu hubben lillah Allah'ın khas artık söyyeler diye. İnne mümin edenler neyme iman edenler Allah'ın khas artık söyye diyen gurrumunu tefsirçiler iki gurrumu var. Birinci gurrumu neyme diye yani müşrikler neyme hudaylarına söyyeler ve Allah'larına söyyeler. Doğru değil mi? Ama müminler neyme Allah söyüsü müşrikler Allah'ın söyüşünden artık diye. Yani müşrik değil anlat neyme Allah'ına mı söyye ve beylakine mi söyye? Yani söygu meselesinde şirk etti. Şimdi müşrikte söygu var mı? Yok ağzı kendine Allah var. Müminim Allah'ın söyye mi söyye yok söyye. Müminin neyme müşrikin söyüşünden Allah'ını artık söyye. Bu birinci tefsir. İkinci tefsirem neyme? Müşrikler neyme bu dünü söyüşüyorlar, müminden Allah'a söyüşü olan kudunum kendini. Şunun iki tefsir ayıptılar. El muhim neyme, ayıp tefsirem olanı doğru. Yani müminler dine Allah'ın söyüyorlar, Allah'dan başka neyme hiç dini. Allah'lık dereceye yetiren söyüge neyme yetiren aklar. Şimdi Allah'ın söyümeklük neyme? Allah'ın söyümeklük Allah'ın söyün zadını etmeklik. Şunun mu? Allah'ın söyümeklük Allah'ın halamadık zadından kayıtmaklık. Allah'ın söylemeklik, Allah'ın söyün yerini, söyün zatlarını etmeklik. Allah'ın söyün yerini de meçhitleri. Allah'ın söyün yerini, söyün amallarını mı? Namaz oku. Verka'u ma'ar raki'in. Rüku et yerinden rüku edin. Secde et yerinden secde edin diye. Ve ennel mesacide lillah. Fela tedu'u ma'allahi ahada diye. O mescitler Allah'a vaadet etmeklik için gurlu diye. O taylarda Allah'dan gayriden dilemeyen diye. Allah'ın oyuna girdin mi? Allah'dan dile, Allah'dan gayriden neyme? Dileme. Onun için kim de kim ben Allah'ını söyleyenleyip, Allah'ın söyleyen zadını etmese, Allah'ın söyleyen yerlerine görünmese, Allah'ın halamadık zadından kayıtmese, Allah'ın yigrenen yerlerinden kayıtmese, neyme bu adam söyleyenor. Yöne bunu şeytan neyme ağırlar, yöne sen söyleyenleyip neyme ağırlar dedi. Hakikatte neyme salgıma sudur edip ödün neyme ağırlar diyen adam. Suva salgın mı? Salgın biliyorsunuz neyme? Serap diyenler serap diye Araplar. Orslar neyme diye? Miraj diye. Türkmençe salgım değil ya. Şunu. Onun söygüsü salgım. Allah'ını söyleyen söyleyen deyip neyme? Yaşap ötürler kıyamada varanla olur neyme? Allah'ın söyleyenin toporuna olmaz. Allah'ın neyme? Yigrenenin toporuna koparlar. Diyorlar Rabbim ben seni söyüptüm ha diyorlar. Allah neyme diyor? Söyleyen mi olsan neyme? Ben söyleyen vaadimi etmedim. Söyleyen yerlerimde görünmedim. Ben söyleyen mi olsan? Benim halamadık amallarımdan kayıtmadın, halamadık yerlerimde korundun sen. O neyle sen ben neyme söyleyemişsin diye. Çünkü neyme Maliki yevmiddin. Kıyamet günü neyme Allah'ın mülkünü. O tarihde sen hiç kimi neyme Allah bilmeyen. Allah Teala'nı neyme Allah bilmeyen. Allah Teala neyme Rahman Rahim'in varsa neyme Allah Teala'nın azabım ağır. Çünkü murciyeler neyme dinle Allah'ın giyin olan rahmetine dayanırlar zannim. Ağırda neyme, ağır olan azabını hiç fikir etmedin. Yok Allah neyme, rahmetin eyyesi oluşuyorlar. Allah cennetin eyyesi oluşuyorlar. Allah şu sana neyme, doğduğun eyyesi. Allah yakmayacak olsa, Allah azap vermeyecek olsa. Kâfir neyme, cenayetkârlan. Kâfir kâfirlan, cenayetine küfürlü. İziyet, azap vermeyecek olsa. Neyme şu onunla doğduğun yarat ya. Allah'ın onunla eden amalı neyme, bimani oluyor. Yok Allah'ın neyme, amalında bir mani yok. Yani adamlar neyme Allah Teala'nı tanımalı derecesinde neyme tanıp basaranaklar. Şunun için biz neyme taqatı etmekliğe iteriyen var. Bir günahdan kayıtmaklığa iteriyen var. Allah'ın söygüsü olmalı. Plan pire kovurmak için, plan cemaatı kovurmak için, Toyota veriyor, plan veriyor deyip neyme olur yaranmaklık için neyme taqat etmeklik, dine gelmeklik neyme bolunu. Seni dine getiriyen var neyme 5 manat, 100 dolar, maşin, odatlar bulmalı. Allah Teala'nın neyme cenneti bulmalı. Allah Teala'nın neyme ırzalığı bulmalı. Çünkü şimdi neyme batıl tökmedi o. Vehhabiler Toyota veriyorlar diyerek. Vallahi yalan kurdum. Vehhabi Toyota veriyorlar olsa bu anda bütün dünya Müslüman mı olur düşünüyorum. 100 dolara Krishna bulurlar o. 100 dolara Krishna bulurlar. Hani dinine namus ettiyenler? Ha? Hani Resulullah'ın sünnetine namus ettiyenler. $100 Krishna oluyorlar. Atlarına Jimmy, Ganga, Rattak, Mardı'da kâbır adamlar. Hani hani ol dine namus etken mollalar. Hani dine namus etken hükümet. Hani dine namus etken ahunlar. Yüzdolara din sattılar, murtet bollalar. Näm üçin halk vahabı olunur. Tayotu verilenek. Tayotu verilenme olsa näme hemmesi vahabı oldu. Yani olur maddist. Şunun pul ver, domu da çokun oyunu. Şunun mu? Pul veren at mı? Allah da çokun çökkeni. Vallahi domu da çokun oyunu bilen bu da çokun oyunu dengat. $100 veriyor gidip buta çokunuyorlar. 8'li Krishna çokunuyorlar. Çolara bir açık koştun, dongu da çokuyor. Sonra yine bir açık koştun, ite çokunuyor, maslığa çokunuyor. Emma ne ama? Muğut ne ama? Allah çokunmakluğa çağırırlı. Bana Allah'a vaadet et, ondan başka hiç kimse vaadet etme. Ondan sonra sana hemen adını verir değildi. Sana ne ettiler? Müşriklerin Resulullah'ın karşısına düşmançılık ilişkiler. Ne ama? Resulullah'ın davetini eden adamların karşısına ne ettiler? Düşmançılık ettiler. Resulullah töhmet atışları yalak ne ettiler? Töhmet attılar. Resulullah ne ama? Şıltak atışları yalak bir de ne ettiler? Şıltak attılar. Ama hakikatte ne ama? Oturup korsunlar, fikirlenip korsunlar yeterlikler. Vehhabi ne ama çağırıyor. Hem de kavuluğa çağırıyor ve hem de erbestade sen Müslüman adam. Münasip del onun gayet diye. Başka da çağırmadı Vehhabi. Yarım yalan aç kıydın oranı sen çağırma sen ağrın namusun yok mu? Kıydını dolu dedi. Başka da at değil. Doğru değil mi? Sen Müslüman ne mi? Dinine namus eden at mı? Gongşu meçhidin gongşutu ol oturuyorsun. Beş vatını hayyâle salâh, hayyâle felâh. Şuna gel, secde et yanına secde et. Ruku et yanına ne mi? Ruku et dedi. Düğün gömmedin mi o planı ağanı? Doğru değil mi? Plancan derman getirdi, sen abdeye uğradın oktu mu? Bugün senden ne, sen ondan ne mi? Allah'dan dileyen dağdın, dileyen. Bir Allah'dan dile ve o evliyana ne mi? Ve o pirine, o düğün gömük kaydın ne mi? Ahununa, moğullana da Allah'dan cennet, rahmet dile dedi. Başka da at değmedi Vehhabi. Pulunu da ayılama dedi. Pulunu ne mi? Allah sana halal yolunu verdi mi? Halal yolunu, Allah'ın rıza verecek mi? Ne mi? Yolunu olun. Dostunu tanı, düşmanını tanı dedi. Doğanını tanı, düşmanını tanı dedi. Başka hiç adam değmedi. Yani ne ettiler? Yigrenlerdiler. Yigrenlerdiler. Ne mi? Çünkü pul vermedi Vehhabiler. Şunu pul vermediler. Pulun verecek mi onu? Yok da ne mi? Pulun verecek. Öyle mi? Garip. Allah'dan dileyip. Yani başkadan dileyip. Dedi. O pulun ne ama? Dine salmak için. Ne? Müslüman doğumumuza yardım değil. İslam'da sponsorçuluk yok oğlumlar. İslam'da ne ama? Sadaka var. İslam'da zekat var. Ve te'avenu alel birri ve takva diyle zat var. Takvalık, zat takvalığa iteriyen, hayır zatlara iteriyen yerde yardımcı olun diyelim zat var. Ama olur ne ama? Müslümançılığı, hakiki tevhidi, Resulullah'ın dinini sponsorçuluk eden Krishnalar, bu paralar var ya, şuna denediler. Sponsorçuluk ettiler. Sponsorçuluk edilir. Ne var Müslümançılıkta? Müslüman, Müslüman doğumuna koltuğu veriyor. Sadakasından veriyor. Zekadından veriyor. Allah'ın ne mi? Cennetini istetme mi? Ona yardım et diyor. Müslüman doğumçuluk ne mi? Yardım et diyor. Ama bunlar ne mi? Öldür. Şu ahta kalmalı. Sponsorçuluk ettiler. Eğitiyorlar. Şey diyorum ne mi? Bir topar sade halkı, ne mi? Ilımsız halkı ağırlar. Allah'ın nurundan çıkarıp ne ama şu müşriklerin gelen karanlığına, tümlüğünden ne ama gezmekliğine sebep oluyorlar. Ve olurum ne ama Resulullah'ın Pars İmparatoruna, Resulullah'ın Rim'in İmparatoruna ya da ne ama deyip geldi. Müslüman mı salamet borsun dedi. Eğer dine gelmesen o rayetlenen günahsın seni götürürsün dedi. Eslim teslem dedi. Fe in ebeyte fe aleyke ne ama ismul erisiyin dedi. Erisiyin kim? Orta Hristiyan halkı diyor ya, dayıhan halkına. Şu erisiyinli dedi. Sen Müslüman mısın? Olurum ne ama? Senden tesirlenir dedi. Sen hadiste ne ama diye. Ennâsu ala dini mulukuhum diye. Mulukihim diye. Adamlar köpülen şu ne ama? Baş tutanların dinine vura oluyor diye. Baş tutan ne ama? Gov olsa olurum gov oluyor. Baş tutan dinsiz olsa köpülen şu. Rayeten ne ama? Dinsiz oluyor. Sebeten Allah Teala bizim ne ama? Fıtratımıza. Ödümüzün ulüğünü, vazip öleyin ne ama görülü tutulmaklık heyesiyetini koydu. Son için ne ama dedi Rim İmparatorluğu hatta yazanına? Müslüman mı ol? Dünya ve ahirette salam mı olsun? Dünyada ne ama İslam kılcından? Ahirette ne ama Allah'ın doğduğundan salam mı olsun? Birden, bulmadın. Seni görülü tutup ne ama senin rayetine ne ama hakkı kabul etmeseler, onlara günah yazılıyor mu yazılana? Şunun hemmesinin günahsını sen çekersin dedi. Son için ne ama o sadık halkın günahlarına ne ama, şolara ne ama, bevut bulayan adamlar çekerler. Böyle temadan çıkmalıyım. Fela ve delilul haşye. Haşye de ne ama, korkmakluk dedik. Bir yürekte, bir döreyen ne ama, yumuşakluk bulmalıydık. Ne ama diye Maide 44. ayetinde Allah-u Teala, Fela tehşevun nase ve hşevuni. hiç adamlardan korkmayasız diye. Dene neme menden korkun diye. Şu an şunu oğlumlar düşünün. Adamlar sana yetecek olup neçe canlar çeksinler. Neçe planlar kursunlar. Şunun planın nakı sana yetirilmeli. Ziyan mı olsun, peyda olsun. İşimiz yok. Allah'ın takdirine yazılmadık olsa yetenek. Düşünün mü? Allah'ın takdirine yazılmadık olsa neme yetenek. Yemkurune ve yemkurullah. Vallahu hayrul makirin. Hile vururlar. Allah tağalan hileti neme olanqıdan hayırlıdır diye. Şunun için neme biz adamlardan korkmalıyız. En sonunda şolar tarafından birden eziyet gelirse de hakikatte şu eziyeti kim yaptır bize? Allah yaptır. Şu an şimdi biz ne etmeli oluyoruz? Şu eziyeti neyme toy bilen kabul etmeli oluyoruz. Şu an şimdi Hasan'la neyme sabırın üç görünüşü var. Allah Teala'dan musibet geliyor ya. Allah'dan nıgmata mı geliyor? Nıgmadı neyme kavuluk bilen kabul etmekliğe neyme değil ya. Şükür değil ya. Hasan'la musibet gelene neyme etmeli. O en pes derecesi. Ondan bırak çıkarlı versen ne ama? Şükür etmeli. Şunun mu? Bir adına sabır et ya. Zavcının al. Şunun mu? İyigene bak şu musibetin gelene. Sabır et ya. Bir yerine et ya. Şükür et ya. Rabbim sana sağ olsun mu olsun diye. Sağ olsun mu olsun diye. Şu ne ama? Musibeti verenin için ya. Ne için? İnsan musibetten sabır etse de ne ama? Şükür etse de ne ama oluyor? Bir günahın iyi oluyor sen. Allah Teala ne ama şu an sabır edin için ne bir derece anlar ya. Ondan ya korku derece ne ama şu musibeti nıgmatı razilik kulen kavul edilsin gelip onu mu razilik kulen kavul etmek lazım. Düşündün mü? Yani sana musibet gelirse de nıgmat gelen yalak denge ne ama nıgmatam beğen şunu kavul ettiğin razi olup hatta musibetim sen şeyle var Allah'ın söyleyip onun takdirlerine razi oluyen hatta musibetim gelene sana ne ama nıgmat gelen yalak kavul ettiğin ol en son dereceti en pes derece sabır bile kavul ettiğin. Ondan bırak imanın artık böyle olsa şükür bilen kavul et yani şu musibetim. İmanın kavudu olsun ama şu musibetim nıgmadı kavul edişin gelip ne ama? Razilik bilen kavul et yani. Şimdi mi? Ol en son dereceti. Şu an için biz ne ama? Adamlardan korkmalılar ne ama? Bir Allah'dan korkmalı. Şu an şu Şeyh-i İslam ibn Teymiye rahimahullah'ını korkutup haybat hastalar ne ama diyenekken siz ne ama edebilirsiniz diyenekken tutarsınız diyenekken. Bir edebilecek tanım. Tutsan o zaman ne ama? Şu dünyanın bir topar başkaylıklarından menin neyme sıtmaklığıma sebep oluyanız neyme dört kıl etkansın evadet eder yatarın yani. Onun nangarda neyme dersiniz? Yurttan kovarsınız. Oğlum neyme şeyle de aylanmana, gezmene neyme Allah Teala neyme bir topar yadın mahlukatlarını görmene elem degene siyaset ettiğim var diye. Gelir yorarın ya şimdi. Onun nangarda edebilecek tadın neyme diye. Oğlum her bir Müslümanın doğalar dilekler edip neyme yetimilmeyenler. Eğer ölür aysan neyme şehit edersin der diye. Şimdi. Yani neyme taraftan bir de gelseydim bizim neyme peydamız eken. En son edecek kadın neyme. Oğlum benim neyme gökteki dileğim yerde kavuştum deyip öğrendim. Oğlum neyme Rabbim senin yolunda neyme şehit bol mahluktu yani. Şunun mu? Hakikatte kafirden neyme Müslüman dinini, Allah'ın yolunu, ölünü ha yenyendiğini bilseler neyme biz özümüz ölürce o da dur ölme diyorlar. Neyme sen şehitliğe bakıyılık et diyorlar. Neyme şu mücahitleri yürüyorlar. Olur ölse de neyme olur rayı varmış deyip ıtıkat et yani. Orslar diyor ya. Olur ölüsü günü cennet varmış, yeva varmış, olur hürgüller varmış deyip nimet yemiş. Bakıyılık et diyorlar, yigreniyorlar şu dağıtları. Olur hakiki göz getirse ne ama? Müslüman ölünü kaytam ne ama? Yeniyen hesaplayan ekenliyse ölecek bol sevam ne ama? Ölür ben kavaşı kıflar ne ama? Demir oksalman, plasması oksalasınlar. Şimdi ölmesin şunlar şehit olmasın, günü cennete düşmesin deyip. Şu an şimdi ne ama? Mughira ibn-i Şu'be radıyallahu anh Pars İmparatorunun karşısına varanı ne mi diye. Sen urş edecek ol fikir etme kardeş diye. Sen ne mi et diye. Bir Allah'ın çağır, bir Allah'lığa çağır yani sen ya boyun mu ol diye. Ne mi için ben sana bu hayvat at diye. Yani? Ben şeyle bir kovum bile geldim diye. Şöyle ben sana bir vasfını aydın ondan sonra vasfını sen yetirey diye. Olur şeyle bir kovum diye sizin ölümü ne mi sizin yaşayışı söyüşünüzü alak diye. Olur ne mi ölümü söyüyorlar diye. Düşündün mü? Olur şeyle bir kovum diye. Siz neyle yaşayışı söyleyen mi olsanız şu dünyada yaşamaklığı. Olur neyme milyonlar şu etse neyme ölümü söyleyenler diye. Şunun için kardeş de neyme öz tecine, öz imparatorine neyme buyson mu diye, boyun mu diye. Boyun mu oyun mu da neyme Rüstem Dağ'ın kılıcı neyme dipesine verildi. Düşündün mü? Şeyde ben neyme Fars'ın neyme hazinesi kervanlap kervanlap neyme Müslümanlara neyme ganimet edip paylan. Anne ne Pars yok. Rasulullah'ın kargısı tüngen millet. Rasulullah'ın nâme, çoçaplarını eskermeyen, Rasulullah'ın mübarek ellerle yazılan nâme, hatları eskermeyen nâme yırt ya. Bu Rasulullah'ın hatının yırtılarını, o İslam çaparı nâme, namus edip gel Rasulullah'a ait diye nâme diye, ya Rasulullah ne? Haram kapırı okudu hatını diye, Rasulullah da nâme etti diye, yırttı diye. Peygamber'in nâme diye, kakar edip yırttı mı diye. Oğlum yırttı diye, o nâme diye, mezzekallahu mulkehu. La faris diye. Neyme? Allah onun mülkünü yırtsın diye. Bugünün meylek neyme? Parsa devlet yok diye. Şunu çiğvim. Resulullah'ın kargısı sinen için şu İran Parsa neyme? Sünnilik akidesine de neyme? Tevfik tapmadılar. Vallahi görüyor musun? Yevreyler tarafından toslama say mezhebini kabul ettiler. Neyem için? Neyem için? Attanlıkta olur sahip olan o. Resulullah'ın kargısını almaklık. Ol ervesta. Resulullah kaharlansa ne ama? Allah kaharlanıyor. Resulullah namus etse. Allah namus etse. Hey Allah'ın gazabına düşüp sen bağıt taparsın. Şunu şöyle ne ama dedi? Karış etti. Mezzekallahu mulkehu la faris dedi. Şunu şöyle. Hiç kaçın. Fars halkı, İran halkı. Sünnede gelip. Sahabaları sevmelerini koyuyor inşallah. İmamlarını hudaylık derecesinden ne ama? Öz benlilik derecesine getiriyor inşallah. Şu bütün elimizdeki Kur'an'a iman ettiyen inşallah. Resulullah'ın hadislerine amel ettiyen şeyler, münberlerdi. Ebu Bekir Ömer Osman'ı neyme? Kargış edişler yalak, inniden meyle. Alkış aitiyen şeyler, enemiz olan Ayşe enemide, enemiz olan Hafsa enemide. Resulullah'ın ayağları, pek ayağları diyen şeyler, melun şokum. Çünkü şimdi Ehl-i Sünnet ve Cemal'in akidesi, neyme? Şaylan, çalan damağını yemek bulunu, şaylara gıyır vermek bulunu, şaylardan gıyır almak bulunu, şayın ölüsüne katlaşmak bulunu, İmamından, beylikisinden biri ölse, Allah'ın rahmet etsin demeklik bulunuk, hacetin bulması, yurtlarına varmaklığın bulunuk, ve İslam'ın kılıcı neyme, mekâm olup neyme, yalpıllısı beyikte neyme, görülüyen mi olsa, vakit tapsan şolun karşısına cihad etmeklik, farz, şolur öldürün gazi, neyme, eline düştü kıydı kırnak, erkeği kul, malı ölcü, şolun eline ölünüm neyme, İslam'da şehit dahili, dayım. Biz neyme? Şunun için şeydenim korkmalılar, komünistlerim korkmalılar, domuzlardan, maymunlardan adaşan öğürler neyme? Maymunların nesli sayanlar. Koy öğürlerin maymunun nesli sayısınlar. Ama biz neyme? Öğürümüzü maymuna nesli sayımıza. Elhamdülillah. Allah iki ellerle yaradan, öğür ilminle uğradan, Adem Aleyhisselam'ın, on kapırgasından yaradan, hevelen neyme? Zürriyetler hesaplayan öğürümüzü. Biz neyme? Hiç kaçan maymuna oğlum olmaz, onu neyme? Öğürümüzü ata da saymaz. ودليل الرغبة والرهبة ونامة رغبة نامة طاقت ادب نامة الله دن قرق مقلق الرغبة نامة الله دا بار بولن خير لقلر اميد اتمكلك وانو نامة قرق عمل اتمكلك بوعدت لرم نام دن الله حقنا ادل مالي انبياء سرسل طوصا جايتنا نامة دي الله تعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين انهم اولر دي المؤمن نر في غمر لر كانوا يسارعون نعم باثلشردلر diye في الخيرات خير etmeklerini خيراتlarını müminler baslaşıyor kafirler günahda baslaşıyor hakiki ol müminler diye nama خير etmekli için baslaşırdılar diye ve yed'unana ve minnen dua dilekler ederdiler bir men çağırırdılar diye onların hayırlarda baslaşmaklığını onların dünya menden dua dilekler etmeklerini iteren zat nama ragaben ve rahaben diye onlar dünya menden hayırlar umutlar ederdiler ve menden korkordular diye. Ol ümitle korku değil yanlat olur neyme. Hayrı bahsleşmekle ve menden yeketak neyme menden doğa dilekler etmekle neyme iterdi diye. Ve kanu lena haşi'in ve olur neyme bana dolu boyun molun neyme musulmanlar diye, müminler diye. Ve delilü teelluh diye. Ve neyme ilahleştirmek, Allah'laştırmakla neyme Allah'laştırmak yani bir avadet etmekle neyme söymeklugum neyme Allah, Allah Teala hakkıl. Bakaran burada 60. ayetinde neyme diye. Ve ilahukum ilahun vahid diye. Sizin yeketah ilah tutunmalıyınız. Sizin ilahınız bir Allah'dır diye. Siz dine onu övdünüz de ilah tutunun diye. La ilahe illa huve ondan başka ilah yoktur diye. Ondan başka neyme söylemeli huda yoktur diye. Ol errahmandır, ol errahimdir diye. Ol neyme yeke onu ilah tutunları. Yekata ona neyme çokunanlar neyme rahmet edecek, rehim edecek, cennete salacak ol Allah'dır diye. Bir de neyme bu Allah'dan başka neyme ibadeti hakkıl neme çokunur ibadımı diyor. Yeke tek ibadeti hakkıl Allah ve makluğu hakkıl neme bir rahman, bir rahim adının bulur neme iyeti Allah. Ve delil ruku ve sucud ve neme ruku etmek, başa girmek, secde edip manglan yere girmek ibadetlerin bir Allah edilmeli. Hasretin 77. ayetinde neme diye ya eyyühellezine amenu rka'u ve sucudu ve abudu rabbekum ve efvelul hayra leallekum tuflihun. Ey iman edenler diye. Siz ruku edin, secde edin diye. وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ Çünkü ruku secde etmeklik ibadettir. O ibadetlerini dinle Rabbini de edin diye. Ve ondan artıran hayratlar edin, kavluklar edin diye. لَعَلَّكُمْ Ümit ki siz neyme tuflihun utursunuz diye. Cennet kazanırsınız diye. Allah'ın gazabından, azabından sıparsınız diye. وَدَلِيلُ الْخُشُوُ Huşu etmeklik neyme? Korkmaklık neyme? Allah-u Teala'dan neyme etmeli? Huşuğum neyme Allah'dan mol molü. Neyme diye Allah-u Teala Âl-i İmran Suresi'nin 199. ayetinde ve inne min ehlil kitabi lemen yu'minu billahi ve ma unzile ileykum ve ma unzile ileyhim haşi'ine lillahi la yeşterune bi ayatillahi semenen kalile. Yani ehli kitaplardan, Yevreylerden, Hristiyanlardan neyme bir sınıf adamlar varken olur neyme Allah'dan korkunlar çünkü neyme haka geldiler. Gönü Resulullah iman ettiler. Şey deyip neyme diye Allah-u Teala, ehli kitapların içindeler neyme, Allah'a iman etiyenler ve sizin, size gelen Kur'an'a iman edişler yalak, sizden önkü zatları ve mâ unzile ileykum, ve mâ unzile ileyhim, size inirlen zatları ve mâ unzile ileyhim, ve onlara iman inirlen zatları neyme, iman etiyenler, haşi'ine lillâh, onlara Allah'a boyun molyanırlar, Allah'dan korkuyanırlar, la yeşterûne bi âyâtillâhi semenen kalîle, onlara Allah'ın ayetlerini neyme, az pulu satyanlardırlar diye. Onlar konu neyme İslam'ın hakkını, Kur'an'ın, Resulü'nün hakkını bilenlerinden öz tevratlarını, İncil'lerine bulun neyme doğru doğru ayetlerine neyme örtmediler. Küçük pulu satmadılar da konu iman ettiler. İnne neyme diye ve nahvaha femen sarafa şeyen min hâzihil enva'i li gayrillahi ta'ala fakat eşreke billahi gayrah. Yani bu ibadetin neyme en esası görünüşlerine aydınlandan Şeyh Rahimahullah neyme diye bu ibadetler varsın. Ya da bunun gayri başka ibadetler varsın. Ya kim de kim? Ha, Allah'dan gayrin yoluna etse diye ol neyme Allah-u Teala ulu şirk getirdiği var, ol neyme dinden çıktığı var diye. Şimdi bu dağıtlar bilenden sonra yine bir yerinden sonra fekile leke ma ecellu emrin emarallahu bihi. Allah'ın en ulu buyruğu neyme deyip sorusu neyme ait ona diye tevhiduhu bil ibadet. Allah-u Teala'nın en birinci, en ulu eden ulu buyruğu neyme Allah'ını birlemek. İbadetler bir Allah'ın yolunu etmeklik deyip ait diye. وقد تقدم ذكره ولم نام توحيد نام عبادتlar Allah'ın bir özüne edilmeklik var da nam zatlar ayd ağdalık keşti diye ve a'zamu nehyi neha Allahu anhu ve a'zamu nehyi neha Allahu anhu eşrik bihi ve in uli birinci haram edip qadağan edip qaytaranlardı nam deyip sorusu da nam Allah Teala ikilik etmek şirk getirmek deyip cevap verdi diye şirk nam ve huwa en yed'u ma Allahi gayrahu ulum nam Allah'dan gayrini ya Allah bilen bile yine bir evliyanı pirineme dualar dilekler edip çağırmak olurdan Allah bilen bilerek deneme hacetler soramakluk diye. Ev yaksuduhu bi gayri zelike min en'avla min enva'il ibadet. Ya da dua dileklerden başka deneme istenlik bir ibadet bilen neme Allah bilen bilerek de birine ya da Allah'dan neme başka yine birine neme ibadetlerin yakinleşse diye ol neme şirke düşüyor diye ve Allah'ın en ulu gaytaran zâdi şu diye. فَمَنْ صَرَفَ شَيْئًا مِنْ اَنْوَاءِ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللّٰهِ تَعَالَى فَقَدْ اتَّخَذَهُ رَبًّا وَإِلَٰهَا diye. İnne kim de kim sarf etse diye. İbadet değil yani atın istenlik bir görünüşün Allah'dan gayrin yolunu diye. فَقَدْ اتَّخَذَهُ رَبًّا O leyyem neyme Allah'dan başka ibadet görünürün zâdın neyme ödünü Rab Allah tutunluğu var diye. وَاَشْرَكَ مَعَ اللّٰهِ غَيْرًا Ve şol eyyam neyme Allah-u Teala başka birini şirk edeni, ikilik getirenliği oluyor diye. Ev yaksuduhu bi gayri zâlike min enva'il ibadet. Ve ondan başka da neyme bir ibadetler bilen Allah'dan gayra yüzlense. Ya da istenek bir ibadet Allah'dan gayra neyme sarp etse oğlum neyme. Ulu şirk ve le vekad tekaddeme minel ayati ma yedullu ala enne hâze huve şirkul lezî nâhe Allahu an. Ve geçti diye bir topar ayetlerde diye. Şu da adam öğünü neyme Allah'ın gaytarın neyme şirki digne diye. Ve enkarahu alel müşrikin ve neyme. Müşriklere inkar edenler de müşriklerden kaytaranlar adam neyme şudu diye. Müşrikler sebebiyle şirk ediptiler. Vakat kala Teala neyme için biz şirkten korkma şirkten kaytmalıyız. Allah Teala Nisa Suresi'nin 116. ayetinde neyme diye. İnne Allah la yagfiru en yüşreke bihi ve yagfiru ma dune zâlike limen yeşâ. Ol Allah Teala yeketek nema ona şirk getirilmekliği bağışlayanlar ve onun aşağıda edilen günahları limen yeşâ isteyen adamına bağışlayacaktır diye. Ve men yüşrik billahi fekad zalle zalalen ba'ide, kim de kim Allah ikilik etse, ibadetlerine Allah şerik getirse ol nema katı uzak mendiller nema ağdaşanlar, daşlaşanlar hak yolunun diye. Ve yine Maide suresinin 72. ayetinde nema diye men yüşrik billah. Ha, kimde kim Allah Teala şirk etse, ikilik etse, ibadetlerine şerik getirse, fakat harramallahu aleyhil cenne, şübhesiz Allah ona nâme cenneti mahrum edecektir. Ve me'vâhun nâr, ve onun nâme ebedi barcak yeri tutacak oyu oh bor diye. Ve mâliz zalimine min ansar. Ol zalim olan, kafir olanlara nâme Allah'ın azabından nâme kutulduracak yardımcılar bulmaz diye. Ve Allahu Teala a'lem ve khâf bilucu Allah ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun maşgalatına ve onun ashablarının Hemmetine ama hayru dualar olsun. Vallahu Teala a'la ve a'lem. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şunluk bilen ama ıktamadan tamamlaya. Allah Teala duabını versin. Kabul.